Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. Jorden vår klode en underlig skapning. På en planet med bevegende underlag foregår det alt fra dyrking av blomster til drapsvoldtekter I tusentals. Det ekstreme forskjeller fra verdensdel til verdensdel, fra kontinent til kontinent. God dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova, her vi I dag skal få en situasjonsrapport på den globale sinnstilstand. Og til å få hjelp til å forstå verdens konflikter og situasjon til våre medmennesker jorden rundt, har jeg, holdt på å si, kidnappa seniorrådgiver ved flyktninghjelpen Rikard Skretteberg. Hyggelig at du vil ta deg tid til en nærmere titt på Globusen sammen med Radio Novas lyttere. Takk skal du ha. Vi skal jo ta en reise jorda rundt på, ja, under kant av 30 minutter. Og vi får reise vestover til Amerika. Det jo et kontinent med veldig store forskjeller. Hva det som på en måte utmerker seg spesielt I Amerika? Det cirka 6 millioner mennesker på flukt I Amerika I dag. Av de 5,4 millioner på flukt I eget land. Det en stor konflikt I Latinamerika, en stor vepnet konflikt, og det den som pågår I Colombia. Og det den som produserer flest flyktninger og internt fordrevne. Hva det med Colombia da som gjør at det landet skiller seg så kraftig ut fra alle sine andre, altså fra sine naboland og resten av kontinentet? Den kolumbianske konflikten svært komplisert, og den har lange historiske røtter. Den går helt tilbake til midt på 60-tallet. Det et land som har et formelt demokrati, hvor man for eksempel kan si hva man vil, men hvor man risikerer livet hvis man benytter seg av den rettigheten. Og det et land med store sosiale problemer og et polarisert samfunn. Ved siden av disse sosiale konfliktdimensjonene så har man jo også narkotrafikken som akkumulerer store pengebeløp som diverse grupper bruker for å finansiere krigføring og vepnede grupper. Men du har jo andre naboland I regionen som ikke har de samme problemene. Hva det kommer av at Colombia har holdt på å si at det har sklidt sånn ut der? Man har aldri fått til en reell fredsavtale I Colombia. Man har hatt mange fredsavtaler, men de har hatt kort levetid. Og grunnlaget for det jo at man aldri har tatt tak I de reelle problemene som ligger I bunnen og som årsaker til konflikten. Ofte brukes jo for eksempel begrepet vold om Colombia, og det ikke uten grunn. Men da må man jo da definere hva man mener med vold. Du har statlig vold, som det mye av I Colombia, og historisk har det vært sånn alltid. Du har en politisk motivert vold, som guerillagruppene på mange måter representerer. Så har du den kriminelle volden, spesielt gjennom narkotrafikken. Men I bunnen så har du den strukturelle volden, som fratar store befolkningsgrupper sine rettigheter I forhold til utdanning, I forhold til å ha et sosialt sikkerhetsnett over hodet, og du har et polarisert samfunn. Og de som jobber for å endre disse tingene på en legal måte, de gjør det med risiko for å miste eget liv. Det jo ingen land I verden hvor det farligere å være fagorganisert, for eksempel, enn I Colombia. Har vi andre land I Amerika som der ting skjer som vi kanskje ikke så godt klar over her I Norge? Ja, det det jo. Altså, jeg vil jo si at denne narkotrafikken som har vært et brennmerke på Colombia, den har jo nå spredt seg. Mye av denne handelen som kartellen I Colombia står for, den går nå til Mexico. Hvor man da samarbeider med meksikanske karteller. Og det gjør også at narkovolden har spredt seg, og den har ført til, eller førte til I 2010, til at 230 000 meksikanere måtte flykte. Og det jo et svært høyt antall, og store deler av det nordlige Meksiko är ju nå mer eller mindre under disse kartellenes kontroll. Så Colombia och Mexiko eller kanske inte ja man ska väl kanske inte si att man inte ska dra på ferie dit men dit de flesta drar på ferie hvis man kanske vill ha lite fred det är ju ända längre västover och då beveger vi oss mot Oceania och där sker det väl knappt något annat än en bølgeskvulp och det som det kan föra med sig av fara. Ja, altså øystatene i Stillehavet, de jo relativt tynt befolket, og de har jo heller ikke stått i fokus når det gjelder medieinteresse, bortsett fra når det kommer et stort jordskjelv som fører til tsunamier og så videre. Men allikevel så finnes det også områder der som har sine problemer. Solomonøyene utenfor Papua Ny-Guinea for eksempel var det jo konflikter som førte til at minst 30 000 mennesker ble drevet på flykt rundt årtusenskiftet. Den staten og andre også jo også da merker jo følgende av klimaendringene og et stigende havnivå. Og disse øystatene, i hvert fall noen av dem, mottar jo nå midler for å forebygge et økende havnivå. Så det at mennesker drar på flukt, dette jo et eksempel på at det ikke bare krig, konflikt og brudd på menneskerettighetene. Vi har jo også et økende antall mennesker som flykter på grunn av disse klimaendringene. Det andre utfordringer i den regionen av verden som vi ikke tenker så mye over? Ja, ikke så langt fra Solomonøyene så har vi jo Papua Ny-Guinea. Der det offisielt sett nå 10 000 flyktninger fra Vest-Papua, det som da kontrollert av Indonesia. Uoffisielt så det sannsynligvis 40 000 mennesker som har flyktet derfra. Konflikten i Vest-Papua jo noe som få mennesker vet så mye om. Men konflikten går langs storsamfunn og urfolksdimensjon. Det jo en stor tilflytning av folk fra andre øyre i Indonesia til Vest-Papua, og dette fordriver den opprinnelige befolkningen, som da har startet sin motstandskamp, og de krever jo også selvstendighet. De mener de har krav på det av historiske grunner. Og grensen mellom Vest-Papua og Papua Ny-Guinea porøs, og disse menneskene utsatt for angrep fra indonesiske soldater inne på territoriet til Papua Ny-Guinea, samtidig som de også ikke velkommen i Papua Ny-Guinea. Så de i en svært vanskelig situasjon. Vi må videre. Det en stor verden vi skal innom, og Asia jo et voldsomt stort kontinent som ja, strekker seg vel over halve kloden. Og for å starte i øst, så det jo Kina som landet alle snakker om. Hva det som særpreger Kina i den grad at de skiller seg så grenseløst i forhold til andre land? Ja, Kina jo det høyeste, altså har den største befolkningen i hele verden, og har jo hatt en dramatisk, positiv økonomisk utvikling, og har jo ikke bare blitt en regional, men en global stormakt. I forhold til flyktningespørsmål og humanitære spørsmål så vil jeg jo da sette søkelyset på behandlingen av de nordkoreanske flyktningene. Det et sted mellom 100 og 300 000 nordkoreanere som nå lever i skjul inne i Kina. De risikerer lange fengselsstraffer, arbeidsleire og noen tilfører dødsstraff hvis de blir sendt tilbake, noe da kineserne gjør uten å behandle en asylsøknad. Disse menneskene blir sett på som ulovlige immigranter av kinesiske myndigheter og sendt tilbake. Jeg har selv møtt flyktninger fra Nordkorea, i Sør-Korea, også vært i Nordkorea, og de har en ekstremt vanskelig humanitær situasjon. 6 millioner mennesker helt avhengig av matvarehjelp. De har nesten ikke medisiner, og infrastrukturen også mange steder ikke eksisterende. Dette betyr at vanlige sykdommer som ikke dødelige blir det i Nordkorea, altså forkjølelse blir lungebetennelse for eksempel. Så den humanitære situasjonen i Nordkorea jo en grunn til at folk flykter, men selvfølgelig også den politiske undertrykkelsen steinhard. Og vi ser altså at disse flyktingetallene fra Nordkorea har økt dramatisk siden årtusenskiftet og frem til nå. Når det så vanskelig situasjon for befolkningen I Nordkorea, hva det kommer av at det landet forblir lukket, at det ikke på en måte blir en slags type opprør der som vi har sett I nordafrikanske land for eksempel? Ja, altså man stenger befolkningen inne og verden ute. Folk har ikke muligheter til å motta informasjon. Det for eksempel ingen forbindelse med Sør-Korea. Dette jo ett folk, men to land. Men det jo ingen postforbindelse, det ingen måter å kommunisere elektronisk mellom de to landene. De totalt adskilt. Og det nordkoreanske regimet jo et absolutt regime som krever også absolutt makt. Russland jo verdens største land, og et land man ikke kan komme utenom. Hva det, altså, mange vil kanskje si at det verdens største stormakt. Hvilken posisjon har egentlig Russland I verden dag, sånn som du ser det? Ja, Russland har jo en sterk posisjon, men sammenlignet med posisjonen Sovjetunionen hadde, så den jo langt svakere. Og de har jo også en god del interne problemer å strime, ikke minst I Nordkaukasus, I Tjetjenia, Dagestan og så videre. Og det jo ikke lenge siden man hadde denne konflikten med Georgia, som medførte store flyktningestrømmer og også intern fordrivelse. Så de har absolutt humanitære utfordringer, men samtidig så vil jeg vel kanskje si at det tegn som tyder på at man har en viss stabilisering. Man klarer seg rimelig bra, og det jo også tegn på at man danner allianser nå, I hvert fall indirekte. Som ligner litt på det det gamle Sovjetunionen hadde. For eksempel samhandling og samarbeid med Kina. Man har igjen bånd til Kuba, og man har forsøket på mange måter å opprettholde bånd til land som sto det tidligere Sovjetunionen nært. En Russland og Iran I det her bildet? Ja, så I Russland og Iran, der har man jo dette spillet som nå hele tiden pågår, et diplomatisk spill, hvor Iran som da ser at mange forsøker å isolere landet via sanksjoner, hvor Vesten offensiv I forhold til å forsøke å isolere regimet, de ønsker jo som andre land I den situasjonen å få forbindelser med land som ikke stiller spørsmål om menneskerettigheten og ikke griper inn eller sier noe kritisk som om de interne forholdene. Dette har jo også vært en diskusjon, altså hva man skal si og ikke si I forhold til menneskerettighetsbrudd. Vestlige land har jo kritisert for eksempel kinesisk politikk I Afrika, at man bare da har en økonomisk agenda og ikke sier noe om menneskerettighetssituasjonen eller legger press på land som bryter menneskerettighetene. Men samtidig som Vesten selv, I enkelte situasjoner I hvert fall, helt åpenbart framstår med en viss dobbeltmoral, Man kjører menneskerettighetene I front, hvor man har politisk gevinst å hente ut av det, mens man merkverdig stille I situasjoner hvor man ikke får en politisk gevinst ut av det. Eksempelet på det jo Saudi-Arabia, som et land som har grove menneskerettighetsbrudd. Vi hører lite om oppstanden I Bahrain, som en vennligsinnet stat til USA spesielt. Vi hører mye om Syria, og vi hører mye om Libya. Det grunn til å snakke mye om Syria og Libya, men igjen, denne dobbeltmoralen som man ofte ser utspille seg, nok noe som mange land og mange mennesker rundt om krigen I verden legger merke til. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. Det noen områder eller noen situasjoner og konflikter I Asia som, ja, som ikke så godt kjent? Ja, det det jo mange av. Altså, vi har et stort antall internt fordrevne I Bangladesh, urfolk i Chittagong Hills, som fordrevet av majoritetsbefolkningen. Det egentlig snakk om kamp om ressurser og kamp om jord. Vi har et gryende maoistopprør i India, som har spredt seg over store områder de siste 3-4 årene, og som avsted kommer et stort antall internt fordrevne, som vi hører lite om. Mens vi har disse pågående konfliktene i Irak, hvor sikkerhetssituasjonen fremdeles svært dårlig, og den ser ut til å bli forverret, de siste månedene har den i hvert fall blitt det, og vi ser store sikkerhetsproblemer i Afghanistan, hvor det store flyktinggrupper fremdeles i nabolandene, og også internt i Afghanistan. Går vi videre da mot sentrum av Midtøsten, så har jo Jasmin-revolusjonen som oppstod i Tunis og Egypt spredt seg, som vi alle vet, i Syria, var Bahrain. Et land som det ikke har vært kanskje snakket så mye om, er jo Jemen, som har en svært komplisert situasjon. Det pågår 3 parallelle konflikter. Et shia-muslimsk opprør i nord, separatister i sør. Disse separatistene har jo bakgrunn fra den gangen Jemen var delt i Nord- og Sør-Jemen. Og så har vi en økende Al-Qaida til stedeværelse. Og en ekstremt vanskelig humanitær situasjon, med problemer med å få tilgang til offrene, spesielt i nord. Og vi må huske på at Jemen er også det fattigste landet på den arabiske halvøyen. De mottar for øvrig også et stort antall somalske flyktninger som har tatt seg over Rødehavet i båt. Og disse får lov til å være i Jemen, men har jo få fremtidsmuligheter gitt den vanskelige økonomiske situasjonen. Du har jo en annen konflikt i Midtøsten som mer eller mindre er fastgrodd. Hvordan ser du på situasjonen mellom Israel og Palestina og de landene som grenser opp til? Den palestinske, eller situasjonen for de palestinske flyktningene har vært svært vanskelig, og den er svært vanskelig. De palestinske flyktningene har store problemer, også der de befinner seg mange steder, i Libanon spesielt, hvor de har store restriksjoner på hva de kan gjøre og ikke gjøre. Så du har et helt spekter av, fra Libanon, Syria, Jordan og så videre, hvor deres situasjon varierer ut fra de respektive regjeringenes politikk overfor de palestinske flyktningene. Men det mange stiller seg spørsmål ved, det er jo selvfølgelig det anerkjente prinsippet om at alle mennesker på flukt har rett til å vende hjem. I denne konteksten i Midtøsten så ser vi jo at dette ikke lenger blir et prinsipp. Det blir et eventuelt forhandlingsspørsmål. Og det reagerer jo av helt naturlige årsaker palestinerne svært sterkt på. Samtidig som vi ser at de amerikanske forsøkene på å få i gang forhandlinger må sies å være relativt mislykket. Vi ser at israelerne ikke har tatt hensyn til det presset som har vært forsøkt utøvd i forhold til å stanse bosettingene, for eksempel på okkupert område. Disse bosettingene fortsetter jo, og det er jo en politikk som ikke er fredsskapende, men konfliktskapende. Vi må en liten tur til Europa, og hva er det som er karakteristisk med Europa? Ja, det er for så vidt mange ting, men hvis vi nå holder oss til migrasjon og flyktningespørsmål, så har vi jo et Schengen-samarbeid, hvor man har da grenser, yttre grenser, som da skal vernes på en måte av Europa. Vi ser en innskjerpning i forhold til grensekontroll gjennom dette Frontex-systemet. Det er jo da et system hvor de europeiske statene sammen overvåker yttergrensene mot migrasjon og mot flyktningestrømmer. Man har stanset flyktningestrømmene mot Kanarieøyene, som var ganske stor for noen år siden. Så oppstod nye flyktningeruter gjennom Tyrkia inn i Hellas. Så fikk man da stasjonert politi og mannskaper på grensen mellom Hellas og Tyrkia for å begrense den tilstrømningen. Og i vinter og vår så var jo Frontex svært aktiv i Middelhavet for å bremse tilstrømningen fra Nordafrika i forbindelse med jasminrevolusjonen. Og det jo klart, Europa, man skal liksom også være rettferdig, altså alle land har rett til å kontrollere hvem som kommer inn i et land. Det jeg også snakker om sikkerhetsmessige grunner, bekjemping av narkotika, kriminalitet og så videre. Samtidig så er det ingen tvil om at det er interne diskusjoner i EU-systemet. De har ikke taklet dette på en bra måte. Vi så det spesielt i forbindelse med tilstrømningen av tunisere her i vår. Det kom jo på kort tid rundt 25 000 til den italienske øya Lampedusa. Og italienerne henvendte seg til FN, nei unnskyld, til EU og ba om at man da skulle ha et felles ansvar i EU-systemet for disse flyktningene. Dette ble avvist av EU, som sa at det Dublin-forordningen som gjelder. Det betyr de som mottar flyktningene, de skal også behandle deres asylsøknad. Italienerne svarte med å utstede reisedokumenter for disse flyktningene, så de kunne ta seg inn blant annet i Frankrike, som gjorde at Frankrike reagerte sterkt imot denne italienske beslutningen og utstasjonerte mannskapet på grensen mot Italia for å stanse denne tilstrømningen. Så det helt klart at man har ikke klart å samordne denne politikken på en god måte. Og det går ut over er jo de menneskene som da søker beskyttelse i Europa. Samtidig som vi også må påpeke at Europa tar ikke bare imot flyktninger. Andelen som søker asyl i Europa for øvrig har jo gått ned fra, altså alle asylsøknader i verden i 2005 var 65% som søkte asyl i Europa. Nå er det rundt 45%, så det er en sterk nedgang. Men det mange ikke klar over er at Europa selv produserer asylsøkere, og de har selv et stort antall mennesker som internt fordrevet. Noen av de viktigste gruppene der er jo romfolket, som er da bosett spredt rundt omkring i Europa, men er spesielt konsentrert i Østeuropa. Frankrike gjennomførte jo nå en politikk hvor de sendte hjem mer eller mindre med tvang romfolk som oppholdt seg i Frankrike. Og et stort asylland, og som tar imot mange asylsøknader, er jo Kanada, og der er jo faktisk romfolk fra Europa en av de største gruppene som søker asyl. Hva mener du er den største utfordringen til i Afrika? Afrika er et stort kontinent, og hvor du har ulik utvikling i ulike områder. Du har land i Afrika i dag som har sterk økonomisk vekst, og hvor det grunn til optimisme. Samtidig har du land som preget av langvarige konflikter, som går i en sirkel, og fremdeles de som bidrar til at flyktningestatistikkene i Afrika fremdeles såpass høye. Da tenker jeg først og fremst på Somalia, jeg tenker på den demokratiske republikken Kongo, og jeg tenker på Sudan. Vi ser også, eller vi så i fjor høst, en negativ utvikling i Elfenbenskysten, altså i Vestafrika, i forbindelse med at presidenten, den daværende presidenten Gambo, som tapte valget, nektet å gi fra seg makten. Det ble han tvunget til, og nå ser det ut til at vi i hvert fall har en viss stabilisering i Elfenbenskysten, og det viktig, fordi på 90-tallet var Vestafrika et av de mest flyktningeproduserende områdene, regionene, der ustabilitet i ett land veldig fort påvirket situasjonen i nabolandene. Vi husker jo alle rekken av borgerkriger i Sierra Leone, i Liberia, i Elfenbenskysten, og en spent situasjon i Guinea, og så videre. Så klarer vi å holde freden i Elfenbenskysten. De andre landene har kommet langt for å komme på fot igjen, så er det grunn til å se med optimisme på Vestafrika. Situasjonen i Nordafrika er jo veldig uavklart. Ja, for nå er jo alle verdens øyer ikke bare rettet mot Afrikas Horn og Somalia og Kenya, som du var inne på, men Libya. Tror du vi kan få et demokratisk, fritt Libya i fremtiden? Ja, det er jo å være spåmann. Det man kan si om Libya er jo at situasjonen komplisert. Så lenge resten av Gaddafi-regimet fremdeles eksisterer og eventuelt i stand til å reorganisere seg, så står man også i fare for en vedvarende konflikt, kanskje. Men når den, man har på en måte Gaddafi sine støttespillere holdt på å si, borte, tror du vi kan få et libysk demokratisk samfunn? Ja, altså, hvis vi ser på Irak, så ser vi jo at, at man fjerner Saddam Hussein, ikke nødvendigvis har ført til et stabilt Irak. Men det var jo NATO-soldater. Det her jo Libya selv som har fjernet, ja, ok, med hjelp fra NATOs luftstyrker, men likevel, det har vært en vilje folket. Ikke det litt forskjell her? Det klart at det en forskjell, men man hadde bakkesoldater i Irak. I Libya så har man brukt luftstøtte. Det ingen tvil om at opprørene har stor folkelig støtte, men det blir litt sånn feil å snakke om folket mot Gaddafi, fordi folket i Libya ikke en, det organisert gjennom et stammesamfunn. Se på Jemen for eksempel. Der det ikke nødvendigvis hva enkeltindividene måtte ønske, men det hva stammelederne oppfordrer folk i sin gruppe til å støtte. Og der det en lang vei å gå. Det jo fremdeles ingen tvil om at i det sørlige Libya og i visse lommer, også lenger nord, så finnes det Gaddafi-lojalister. Og de lojalistene jo ikke nødvendigvis bare enkeltpersoner i sikkerhetstjenesten og så videre. De har forbindelser også til sivilbefolkningen gjennom stammeledere som de har allianser med. Men om det bryter nå sammen, det gjenstår jo å se. En annen ting jo også at når man får en viss kontroll og skal gjenoppbygge landet, så vil man nok også oppleve at det finnes mange motsetninger internt i opprørsrådet. Det en broket forsamling av vestlig utdannet liberale mennesker og fra det til islamistiske militante grupperinger. Så vi får se hva som skjer. Så sånn kort oppsummert på den her kjappe rundturen rundt jorda vår, så det jo mye mørke skyer. Det jo knapt nok sol noen steder. Det håp for denne verden vi bor i? Ja, det mener jeg absolutt. Altså, vi har kanskje snakket om det mørke skyene. Hvis vi bruker noen ord på der himlen blitt litt blåere, så kan vi jo snakke om for eksempel Latinamerika. Et land som var preget av borgerkriger gjennom hele 90-tallet. El Salvador, Nicaragua, Guatemala. De sosiale problemene der ikke løst, men det ikke lenger en vepnet konflikt. Militærdiktaturene borte i Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Vi ser en sterk økonomisk utvikling, riktig nok fremdeles med polariserte samfunn, men det går i riktig retning. Tenk på Indokina for noen år siden, med Vietnam, Kambodsja, Laos. Vi hører knapt om disse landene, bortsett fra at de øker, spesielt Vietnam, på de økonomiske statistikkene. Det en stor framgang. Så Indonesia, som for noen år siden var ridd av konflikter, et mye mer stabilt samfunn enn tidligere. Jeg nevnte Vestafrika, hvor vi ser en positiv utvikling. Så det mange steder hvor ting absolutt går fremover. Det bare det at gladnyheter blir jo sjelden store nyheter i de internasjonale mediene. Det var det vi rakk. Vi får sette beinene på bakken og prøve å gjøre den lille forskjellen vi kan være enkelt av oss. Tusen takk for at du tok deg tid til oss her på Radio Nova, seniorrådgiver for flyktninghjelpen, Rikard Skretteberg. Takk skal du ha. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Send meg en mail til grenselost@radionova hvis du har tips eller kommentarer. Olaf G, takker for deg og håper du får en fin dag med oss videre her på Radio Nova. Hei og hopp I det jorda rundt.